Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na 3-godzinne spotkanie z muzyką w radiu. Dziś będzie inaczej, tak jak być powinno. A zaczęliśmy od nowej płyty Kurta Ellinga, płyty The Questions. Pamiętam koncert galowy na zakończenie tegorocznej edycji Bielskiej Zedynki Jazzowej w sali NOSPRU, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Koncert niezapomniany, bo takie to są te koncerty na zakończenie Zadymki co roku w Nosprze. Kurt śpiewał już kilka piosenek z tej nowej płyty The Questions. Mówił o tym, że ona się wkrótce ukaże. No i jest. Tak śpiewa Washing of the Water Petera Gabriela. Ale to album, który Państwu serdecznie polecam w całości do poznania, do posłuchania po raz pierwszy i po raz kolejny również. Alone in the night I've looked up at the stars, the same that smiled on you. And time and again I've wished all the things I hope you've been wishing your arms are lovely. I have dreamed what a joy you'd be. I have dreamed every word you whisper when thank you. what it's like to be loved by you. I would love being loved by you. Zamknęli się na tydzień w studiu w Nowym Jorku. Na tydzień od 5 do 12 października 2017 roku. I takie oto piękne dźwięki na płytę The Questions udało się panom zarejestrować. Kurt Elling przy mikrofonie. Stu Mindemann na instrumentach klawiszowych. Także Joey Calderazzo na fortepianie. John McLean na gitarach i akustycznej i elektrycznej. Clark Sommers na basie. Branford Marsalis na saksofonach, Marcus Hill na trąbce i flygelhornie i nasz dobry znajomy z audycji sprzed no już jakiegoś czasu z wrocławskiego festiwalu Jazz nad Odrą, Jeff Tane Watts na perkusji. Taka to piękna muzyka na nowej płycie Kurta Ellinga zatytułowanej The Questions. Pytania. No właśnie, warto sobie zadawać pytania, odpowiadać taką właśnie muzyką. 10 utworów jest na tej płycie Kurta i do tego albumu na pewno w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie, także już po świętach wielkanocnych będę wracał. To mogę Państwu obiecać. A przed nami rozmowa, spotkanie, jak się Państwo za chwilę przekonają, z jakże ciekawym człowiekiem. Thank you. Kilka tygodni temu otworzyłem skrzynkę mailową, a w niej zobaczyłem list podpisany, no już dawno nie widziałem tego podpisu na ekranie komputera. Jakże się cieszę, że się zdecydowałeś ten list do mnie wysłać, Wojtku. Dobry wieczór, jak Feniks z popiołu. Wojtek Grabek, witam cię bardzo serdecznie, Mariuszu. W Trójce. Ja również, witam cię. Spotykamy się z takiej oto okazji, że po ilu to latach jest nowa płyta? 6. Po 6 latach jest twoja nowa płyta. Tak. I właściwie przy okazji każdej zaglądasz tu do Trójki, aby państwu, słuchaczom Trójki o tej muzyce opowiedzieć. Jest także tak i dziś, w tym wyjątkowym czasie, nawet jeśli nie do końca jesteśmy zaangażowani w sensie wiary w te święta i w to, co się z nami dzieje, to jednak to jest trochę inny czas, prawda? No tak, zdecydowanie. Bardziej wyciszony. Twoja muzyka zawsze dla mnie budzi takie skojarzenia, wiesz, takiego właśnie momentu, kiedy odstawiamy komputery, telefony, wyłączamy te rzeczy, które nas otaczają multimedialnie coraz bardziej i kiedy jest tylko muzyka. I tak było z tą twoją płytą, chociaż paradoksalnie słuchałem jej przecież z komputera. Tak, natomiast uchwyciłeś właśnie to, o czym mi w tej płycie chodzi. To znaczy ja tak naprawdę parę ładnych chwil temu przeżyłem jakiś taki wewnętrzny kryzys, patrząc na to, co się dzieje wokół mnie i doszedłem do tego, do wniosku, że ludzkość, mówiąc górnolotnie, ludzkość zmierza ku jakiejś samozagładzie strasznej przez to, że jest tak strasznie chaotycznie i bardzo głośno i nie potrafimy ze sobą rozmawiać. I brakowało mi ciszy, uspokojenia. I wtedy pękła ta ściana po 6 latach niemocy twórczej i stała się ta muzyka z day one. Więc twoje skojarzenia z tym czasem zadumy bardzo trafne. Ale płyty w sensie fizycznym nie wydałeś. Nie wydaję płyty w sensie fizycznym, wydaję ją sam. I tutaj jakby, no, abstrahując od tego, że mój księgowy mówi, że powinienem zmienić jakiś pseudonim, bo tu jestem Grabek, tu jestem Wojtek Grabek, tutaj, więc to... A trzeba się zdecydować, tak? Trzeba być jednolity komunikat. Tak. Natomiast nie można się pogubić, bo tu są tantiemy, tutaj jestem wydawcą, tu jestem producentem, wszystko robię sam. Natomiast nie wydałem jej fizycznie, no bo faktycznie, no musiałbym sobie zapłacić za wydanie płyty, po czym jest to bardzo zawiłe. I w dzisiejszych czasach, no paradoksalnie, wydaje mi się, że naprawdę garstka ludzi jeszcze słucha płyt fizycznie. Jednak to serwisy, znaczy, streamingowe i... To raz, ale wiesz co zauważyłem? Że kompakty to już zdecydowanie nie, ale no jednak do czarnych płyt się wraca. Tak, to jest prawda, natomiast i szczerze powiem, że zastanawiałem się nad tym, do tego nawet stopnia, że zgromadziłem pewne oferty, natomiast no jest to absurdalnie drogie. I zwraca się przy jakichś nakładach niebotycznych, co dla tak niszowej muzyki jeszcze jak moja. Nie wiem, czy ma taki sens na razie, ale zobaczymy. Nie mówię nie. To znaczy, wiesz, ja jestem na razie na początku tej ścieżki, nazwijmy to wydawniczej, labelowej, więc uczę się wszystkiego na sobie. Jestem sam sobie królikiem doświadczalnym, więc zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie. Na winylu. No dobrze, ale jak to było? Mówisz, że to minęło 6 lat od płyty Duality. To tak. Był twój ostatni album. Tak. Czym się zajmowałeś przez ten czas? Może łatwiej będzie odpowiedzieć na pytanie, nie, czym się nie zajmowałeś. To znaczy, powiem ci, że pytanie jest bardzo fajne, dlatego że zajmowałem się oczywiście tłumaczeniami, bo mam firmę tłumaczeniową i to jest ta druga gałąź mojej działalności. Natomiast z żoną postanowiliśmy założyć food trucka, więc mieliśmy przez 2 lata food trucka. Już nie istnieje, sprzedaliśmy go. Natomiast to była bardzo ciekawa przygoda. W życiu już nie wejdę w gastronomię. Natomiast było zabawnie. Ale ciągnęło mnie do muzyki i też widziała to moja żona. No zresztą tak się wszystko zaczęło. Będąc na Islandii, dała mi na urodziny zeszyt nutowy i powiedziała: pisz, bo jesteś nie do wytrzymania. I tak półtora roku później powstała płyta nowa. Ale to był taki impuls faktycznie główny. do tego, żeby wrócić. A właściwie nie wrócić, tylko no, coś zrobić z sobą, bo to, wiesz, to jest bardzo ciężko. Nie miałem inspiracji, weny, kompletnie. Po prostu brałem czasami skrzypce do ręki i zupełnie nic mi nie wychodziło. I nagle zobaczyłem, bo to druga jakby, ty widzisz, już się rozgadałem. I bardzo dobrze. Druga odnoga inspiracji to było zdjęcie. Zdjęcie Ziemi i Księżyca widziane z pomiędzy pierścieni Saturna. To jest zdjęcie zrobione przez sondę Cassini. Napisałem w ogóle do NASA, czy mogę je użyć jako okładki. Odpisali mi, że tam niekoniecznie, ale w zdjęciu się zakochałem, bo to jest czerń, te pierścienie i takie dwie świecące kropeczki. I wtedy po prostu coś mi się pootwierało w głowie i nagle powstała płyta. Płyta kosmiczna? Wychodzisz poza naszą planetę na tym albumie? Właśnie, nie wiem, mi się wydaje, że to chodziło po prostu o tą taką, bo jak zobaczysz to zdjęcie, chyba też zrozumiesz, o co mi chodzi. To jest takie zupełnie inna perspektywa, wiesz? My nie jesteśmy najważniejsi. Kurczę, no jesteśmy po prostu takim maleńkim pyłkiem. I to też bardzo zaważyło na tym, jak ta płyta brzmi, jak ta płyta wygląda. Nie ma tam słów. Praktycznie jest jeden tylko utwór z wokalem, powiedzmy, moim i z tekstem. Nie ma perkusji. Jeśli jest, to jest zrobiona na pudle rezonansowym skrzypiec i na reklamówce sprzed reformy, czyli jeszcze takiej szeleszczącej. I jest tak cicho. Jest cicho i jest chyba bardziej przejrzyście niż poprzednio, niż te 6 lat temu, czy 8 lat temu w przypadku ósemki. Tamta płyta, ósemka szczególnie, myślę o niej, Wojtek Grabek piosenkowy. Wiesz, coś w tym jest? Tak, dlatego że ósemka powstała z mojej takiej próżności i egoizmu niestety. Ja po prostu, no nie ma się czym chwalić, ale ponieważ jestem człowiekiem szczerym i raczej mówię, wytykam też własne błędy i to nawet bardziej niż innych, to powiem, no po prostu wydawało mi się, że jestem w stanie zrobić lepiej niż słyszę w radio, tak. Nagrałem w ten sposób debiut. Natomiast to nie byłem do końca ja. Dostałem nominację do Fryderyka. W związku z tym druga płyta też jakby wyolbrzymiła moje jakieś oczekiwania i też starałem się chyba dogodzić zbyt wielu ludziom, więc druga płyta to też nie byłem ja. Więc zgadza się. Pierwsza taka piosenkowa, natomiast zlepek bardzo wielu moich fascynacji i to wszystko skomasowane w tym jednym krążku. Druga płyta właśnie tak niby moja, ale jednak cały czas z tyłu głowy, czy się będzie podobać, czy dorówna jedynce i tak dalej. A teraz te 6 lat spowodowały, że chyba dojrzałem. Nareszcie. Wykrystalizowało się coś, nie zrobiłem tego dla nikogo, praktycznie bez żadnych, to znaczy to, no nie no, bzdurę plotę, no zrobiłem to dla kogoś, zrobiłem to dla, mam nadzieję, kogoś, kto po prostu się tym, nad tym przynajmniej pochyli, posłucha i spodoba mu się lub nie, ale generalnie poświęci temu, tej płycie te 44 minuty swojego życia. Natomiast robiąc ją, nie miałem jakichś wielkich oczekiwań. Praktycznie w ogóle nie miałem oczekiwań. I okazało się, że nagle zaskoczyło. Jest wiele osób, które faktycznie piszą mi, że płyta jest bardzo, bardzo fajna i podoba się. Więc cieszę się. A czego słuchasz na co dzień? W tej chwili jak zwykle. Bardzo dużo słuchałem ostatnio Maxa Richtera, Olafura Arnaldsa, Island Songs. To jest moja chyba ulubiona jego płyta. Uwielbiam ostatnio Walny, nie pamiętam jak się nazywa ta płyta, ale to jest jedna z takich, przedostatnia chyba Björk. Walny Culture, coś takiego. Tak, bardzo fajne. Tam strasznie mnie smyczki w tej płycie fascynują, jak są nagrane. I odkryłem ostatnio płytę Toma Yorka drugą, bo Eraser uwielbiam i to tak naprawdę jest non-stop w samochodzie u mnie. Natomiast, bo praktycznie tylko tam słucham muzyki, albo ostatnio na słuchawkach gdzieś tam z telefonu. Natomiast odkryłem tą drugą jego płytę solową. Jest mega ciężka. w odbiorze, ale fascynująca, bo tam no on zresztą zawsze mnie fascynował i fascynuje nadal. Wojtek Grabek i jego koncerty, jak to wygląda? Nie mam parcia na koncerty. Chcę zrobić, ponieważ, znaczy z dwóch jakby powodów. Pierwsze, nie, no, to nawet nie ma znaczenia. Po prostu nie mam parcia na koncerty. Ten materiał jest bardzo trudny do zagrania na żywo przez jedną osobę, a chcę, żebym to był ja od A do Z. Więc koncert jest jeden na razie. 10 maja. Poznańska Meskalina, to jest w ogóle moje ukochane miejsce w Poznaniu i nie tylko. Tam zaczynałem, jeszcze gdy to się nazywało Meskali, było w innym miejscu. Natomiast właściciel tego lokalu, Benek, jest w ogóle fantastycznym człowiekiem, nie tylko genialnym animatorem kultury, ale również naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajną osobą i dobrym przyjacielem. Więc tam 10 maja, a dalej na razie nie ma planów. Przygotowuję na ten koncert też specyficzną dekorację, bo to jakby ta muzyka, tak sobie założyłem, że wymaga tego. Mogę zdradzić może jeden szczegół, że tak naprawdę nie będzie mnie widać na scenie. A przynajmniej nie mnie w formie takiej, jakiej mnie znacie. I tyle, jeśli chodzi o koncerty. Płytę można kupić na twojej stronie? Jak to wygląda? Płytę można kupić w serwisach tych takich, które umożliwiają zakup. Można kupić też bezpośrednio u mnie, ale przez serwis Bandcamp. To jest tam znany taki dla osób, które słuchają muzy. Jeśli chodzi o streaming, jest praktycznie wszędzie. No i można też kupić nie mogę chyba powiedzieć tej nazwy, to jest taka sieciówka z mydłem i powidłem oraz muzyką i oni mają, i tam można też MP3 kupić. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Na koncerty to ty w ogóle chadzasz? Lubisz chodzić? Tak, ja ostatnio byłem nawet na koncercie i to cię zaskoczę. Mhm. Jechałem samochodem, to było parę ładnych lat temu. To było chyba właśnie w okolicach, kiedy się spotkaliśmy ostatni raz. Jechałem autem, to była trasa koncertowa i puściłeś Finka. Berlin Sunrise, chyba to się nazywa ten utwór. Ja wtedy kupiłem od razu płytę, bo ja nie znałem tego artysty. U ciebie usłyszałem i poszedłem na koncert Finka ostatnio w Poznaniu. Genialny. I byłem na... Ojejku, byłem na Wintonie Marsalisie. Orkiestra kameralna Amadeus. Masakra. To, co oni zrobili, to przechodzi ludzkie pojęcie. To jest po prostu... Jazz band, w którym każdy z tych muzyków mógłby po prostu zrobić półtora godziny, dwugodzinny koncert, solo, koniec, pozamiatane. Ale jak tak myślisz o tym zespole, to gdzieś tam dochodzisz do wniosku, że oni wszyscy się wycofują, prawda? Tworzą całość. Tak, i Wintona żaden z nich nie jest ponad resztę. Właśnie, to było dla mnie. To było też dla mnie takie, akurat to byłem na koncercie, jak robiłem moją płytę. Mhm. I z tym wszystkim, z tym całym moim takim przemyśleniem wewnętrznym o tym, że nie jesteśmy najważniejsi, nie jesteśmy pępkiem świata i tak dalej. I nagle widzę Wintona Marsalisa, który jest w ogóle z tyłu, jako jeden z wielu. Piękne. Piękne. No. Wojtek Grabek. Czy Grabek? Wojtek Grabek, mówmy, jestem pseudonim mój artystyczny, tak zwany Grabek, natomiast postanowiłem w moim takim manifestie śmiesznym, napisałem to, postanowiłem już skończyć z tym mówieniem o sobie w trzeciej osobie liczby pojedyncze. Jestem Wojtek Grabek na scenie, ale to jest ten sam Wojtek Grabek. I mówię z sensem? Jak najbardziej. I muzyka, która dziś nam w trójce towarzyszy z twojej nowej płyty, płyty zatytułowanej Day One. Tak jest. To znaczy, że to jest jakiś nowy początek? Day One. Tak. To, wiesz, też się tak może kojarzyć. Jest nowy początek. To jest nowy początek. No, była niemoc przez 6 lat i poza tym, tak jak sam mówisz, jednak te płyty poprzednie były, niektórzy mówią ciut inne, niektórzy mówią diametralnie różne od trzeciej płyty. I to jest prawda. No, wykrystalizował się styl, wykrystalizowała się ta forma, w jakiej chcę teraz przez jakiś czas, na pewno dłuższy, mam nadzieję, egzystować na scenie muzycznej. day one, jest to dzień pierwszy. Natomiast budowa całej płyty i tam też jest jeszcze jedna rzecz, czyli generalnie opowiada o dniu. O jednym dniu zaczynającym się od jutrzenki, kończącym na zmierzchu. Dzień z życia ludzkości. Przychodzi taki czas w życiu człowieka, że trzeba trochę... Ale co, skończyłeś 40 lat? Czy... 41. A, no to tu się spotykamy. Podobno tak jest, że po 40 człowiek zaczyna patrzeć na świat trochę inaczej. Tak, ale żeby nie było, ja absolutnie nie żałuję tych 6 lat ciszy. Ja wręcz się cieszę. Raz, że mogę powiedzieć, że znam moją córkę, dorastała i byłem przy niej. Przypuszczam, że gdybym rozwijał tę karierę i tak dalej, no to w końcu by mi woda sodowa odbiła i uderzyła do głowy i pewnie by mnie mało było w domu. Już pierwsze dwie płyty to było nie lada wyzwanie dla mojej rodziny. Natomiast chyba ja sam potrzebowałem takiej przerwy i zredefiniowania siebie. To jest fajne. Nie ma się co przejmować, że nie wiem, że coś mi umknęło. Muzyka nie jest linearna. Nie? Sztuka nie jest linearna. No, fajne rzeczy powstają w najmniej spodziewanym momencie. Tak mi się wydaje. I nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeśli tak można nawet powiedzieć o moich... Nie, chyba nie. I teraz zaczynamy rozmowę Wojtka z Wojtkiem na antenie Trójki. Wojtek Grabek był gościem audycji Mało Obiektywnie. Bardzo dziękuję. Wojtku, ja tobie też dziękuję za tę płytę przede wszystkim. Za to, że się odezwałeś, bo to... Mega się cieszę, że odpowiedziałeś. Miło. Wojtek Grabek, dziękuję ci za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję. I wesołych świąt. Tak jest. Wesołych świąt państwu życzymy. Więcej wytchnienia i czasu dla siebie. Tak jest. Podpisuję się. Dzięki. Thank you. Wojtek Grabek i jego nowa płyta Day One. Tak, Wojtek, Państwu o muzyce, o tym czasie między płytami też opowiedział w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. A ja zapraszam na jego stronę. Strona ma taki oto adres 0903.18.pl, a to jest data premiery tej płyty Day One. Na tej stronie muzyka, zapowiedzi, a właściwie zapowiedź koncertu majowego, bo tych koncertów, jak Państwo słyszeli, Wojtek nie planuje zbyt wiele jak na razie. No i to jest płyta, która podobnie jak album Kurta Ellinga zostanie z nami w trójce z piątku na sobotę na czas poświąteczny. Na pewno to mogę Państwu obiecać. Muzyka z płyty artysty, którego nazwisko już dzisiaj padło w rozmowie z Wojtkiem. Max Richter. English words were full of echoes, memories, associations, naturally. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seed? Thank you.